قصه مراو کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، کس شماها کیست در دعوی گزین؟ اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان از بحث در مکس آمدند. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کردن ارجمند. هر صباحی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. در فرو بستند و سیقل می زدند، همچو گردون ساده و صافی شدند. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچند در ابر زوبینی و تاب، آن ز اختردان و ماه و آفتاب. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها می زدند. شه در آمد دید آنجا نقش‌ها، می ربود آن عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. رومیانان صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، کون قوش بی عدد را قابل است. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موساز جیب. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. عکس هر نقشی نتابد تا ابد، جز دل هم با عدد هم بی عدد. تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی حجابی اندرو. اهل سیقل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بی درنگ. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند. رفت فکر و روشنایی یافتند، نهر و بحر آشنایی یافتند. مرگ کین جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریش خند. کس نیابد بر دلیشان را ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا.